همون که فکر نمی کردیم نموندش. دیدی رفت و دل ما رو سزوندش. دیدی عشقی نبود در تار پودش. دیدی گفت عاشق عاشق نبودش. امشب همه جا حرف از آسمون و مهتابه. تموم خونه ها بیدار، این خونه فقط خوابه. تو که رفتی هوای خونه تب داره، داره از در و دیوارش غم عشق تو میباره. دارم میمیرم از بس قصه خوردم، بیا برگرد تا از عشقت نمردم. دارم میمیرم از بس قصه خوردم، بیا برگرد تا از عشقت نمردم. همون که فکر نمی کردیم نموندش. دیدی رفت و دل ما رو سوزوندش. حیات خون دل گیره، درخت همه خاموشن، به جای کفتر و گنجش کلاغای سیاه پوشن. چراغ خون خوابیده توی دنیای خاموشی، یه ساعت رو تاقچه شده کارش فراموشی، شده کارش فراموشی. تو که رفتی هوای خونه تب داره، داره از در و دیوارش غم عشق تو میباره. دیگه بارون نمیباره اگرچه عب بسیاره. تو که نیستی تو این خونه دیگه آشفت بازار. تموم گلا خشکیدن مثل خار بیابونا، دیگه از رنگ و رو رفته کوچه و خیابونا. امید و شوق و دلگرمی همه رفته از این خونه، بی تو زندگی سخته اما مردن چه آسونه، اما مردن چه آسونه. تو که رفتی هوای خونه تب داره، داره از در و دیوارش غم عشق تو میباره. حیات خونه دلگیر و درختا همه خاموشن، به جای کفتر و گنجیش کلاغای سیاه پوشن. چراغ خونه خوابیده توی دنیای خاموشی، دیگه ساعت رو تاقچه شده کارش فراموشی. تو که رفتی هوای خونه تب داره، داره از در و دیوارش غم عشق تو میباره.